A reggel, Al-Falaq című szúra, Mekkai, verseinek száma 5. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Mondd, a hajnal uránál keresek menedéket. Min sharri ma khalaq. Annak a rossza elől, amit teremtett. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. A mindent elborító sötétség rossza elől. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. A csomókba fújó boszorkányok rossza elől. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. És az irigykedő rossza elől, ha irigykedik.